یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. دی آیات کے اللہ تعالی تعلیم او طریقی دی جہاد بیانی. حاصل دا آیات دا دیں اول پا نزدی کافران بانی شروع کجی کمتا تا نزدی وی دا غلی کلی دی پا قاہ کرام دا مسئلہ لی کلی دا ابن قدامہ پا المغنی کی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا غی لیکلی دی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم هم اول شروع کړی وا په نږدې دشمن باندې خلیکین کدسا حکمتونو په بنا باندې په نږدې کافر باندې گزار نکې ځکه اغي کړ د بیا مشکلات را دي نو بیا په غلری باندې کولای شي دا سره په مستحبات دی قتال او که تاسو چې خط تفصیل بکې وکړه ځان له خپل وګوري امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې د اقرب باندې شروع کولو کې اقرب باندې نه اقرب باندې اقرب لړم ته وي اقرب نږدې ته وي په نږدې کافر باندې د شروع کولو اته وجوهات بیان کړی دي څو اته وجوهات بیان کړی وخت کم دی اغنه شو ویل یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو ای مجاهدینو قاتلوا الذین جنگ کوي دا کسانو سره ینولکم یلونکم چې نږدې وي تاسو ته من الکفار د کافرانو نه ول یجدو فیکم غلظه او ودی مومید کافران په تاسو کې غلظه تن کله کواله سخت شي دی په مقابله کې ا داسې بمن پر پاسوي کنه چی سم پوٹی پوٹی اکین وعلمو پویشی ان اللہ مع المتقین اللہ تعالی مرگر دا پریزگارانو دیں بالعون والنصری بار بار میں نتویل و ایزا ما اندلت سورتون وز دا منافقان قباحت اللہ تعالی بیانی کل چی دا جہاد سورت بیانی گی او درس دی داغی نو منافقان یو بلتوی منافقان یو بلتوی سنگ چل لی سخوانی اوک کنی رسلی خو منگ بان ندیر زیاد پاسو که شیخ سیب رحمت اللہ علیہ دا کابل گرام دا صورتونو بیچویل علاکہ وی مسائل درزی کسا چل لبکی وی سر دخکتا کوا سید لگی ورواندی کبا چاکی دا منافقتی نو آغایو بلتا با اشاری کئی وی ینیم کنم ینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با بیان کوا درس بے کوا دا اللہ تعالی کتاب بے بیاناو منافقان بشا تناسو یو بلتا با پسترگوان اشاری کولی نګوري راته وي وزاله کوي بیا سینه چې وی دیني بیا به وتلې هم نشي الکه د قران درس ته کوا دی ورېدنه څه کافر کېږي خو پینا وای ورکنه د عقیده کتاب دی د ایمان کتاب دی نو الله تعالی په دې آیتونه کې وای کله چې د جهاد صورت بیان شي نو پاغي کې د مجاهد ایمان چې قوی شي عقیده برابر شي قوی شي برابر خوندور شي او داسې شي لکه غنه تیر شي دا او چوس چابک شي او منافق دا غیغ غندګی نور هم زیاته شي یاراړو د تخبل خبره یاد نه لري کده الله باندې نه ټول درس په ما باندې وکي دا ته کس چا ویلو چې رکه دی کده دا چل نه ټول خبره نن ما ته وکړي تا ته نه دی کړی خو الله ویلی پتا کې دا چلسته دی غندای نو غندګی دی راخاره کیږي ځکه دا خبره کې و اذا ما اندلت سوره او کله کله کدا شي کنه بعضی منافقان ایسای او دغه سي ډیر خلک حکومت پلو خلک هغه برا پورونه وړي چې لکه نه خو تاسو تم خبرې وکړلې نه نه تداسي وکړل نه تداسي وکړل نه مونږ د الله کتاب لچ پار چا پټ کیږي د مونږ د هیڅ چا سره دغه نشته لري د دنیا هر کافر هر منافق هر جاسوس او هر شي چرې بچا باندې پټ کیږي د الله تعالی کتاب دی بس پاغه باندې ورزي و اذا ما اندل صورت نو کړ چې نازل کړي شی صورت فمنهم یقولون بادر دی خلکو نه غدي شوی ایکم زادت هادی ایمانه کم یو لرا ستاسو نه زیاتی که هذه دی صورت ایمانن ایمان داغی نو فهم الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل مجاهدین دی پزادت هم ایمانن نو زیات کی غیلر ایمان لتصدیقهم بها تفسیر جلالین وی پاغی بن یقینو کی کنه سمره خوندوري واقعیت بیانیږي و هم یستبشرون او دی خوشحالی کون کی پنازیر دل دی صورت باندې مجاهد تذکر د الله تعالی دین بیان شي خوشحالی کی پی نو سوره توبه بیان شولا ډیر به کې خوشاله شوی و اما الذين في قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو دغه کې مرض دي د دین مراد ضعف او اعتقاد تفسیر جلالین وای عقیده ضعیفه ده نو په زادتهم ریسن الی رجسهم زیاتی کې دغه صورت پلیتی دغه سره د پلیتی دغه نه هغه د مخ کې نم پلیتو نو کله چې د صورت وارده خ پلیتی زیاته شولا وی په ما پسې لګیا وای دینه بعد به سره زم ګورم چې څه دی وسیه کوه خپل کار کوه ته په مسلمان په مجاهد کې ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم نن هم په درس کې دغه ویل لا سو خپې دې کولاو دي چې څه کولی شي کوی مونږ په الله تعالی باندې ځان خرڅ کړی دی نو د دې منافق دا ګندګي نور هم زیاته شي وای نن خو خالص په ما پسې دار څه ویل وای زه به سره ګورم ګور او سره چې څه کولی شي نو کوی تفسیر دغلی کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وای زادتهم شکن الی شکهم و ریبن الی ریبهم فزادتهم ریسن نو زیاتی کی دغه صورت دغه شک نور شک لره او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ټاپه په خبر ولګوا فزادتهم ریسن الی ریبهم فزادتهم کفرن الی کفرهم مخکه لکم کافرو اوس چې دا صورت وارد د جهاد د دینه منکارو کنو خو غټ کافر شو دا مخکینینه و ماتو هم کافرون او مړکیږي دیو په داسې حال کې دیو کافری او ولا یارونه اې دیو سوچو فکر نه کوي انهم مبتدون فی کل عام چې قرن امتحان راځي په دی باندې هر کال مرتن یو ځل او مرتن یا دو ځله ثم لا یتوبون بیا دی توبه نه باسي ولا هم یذکرون نصیحت قبلې پرې سمانه ده په دو ځله په کال کې یو ځل یا دو ځله به جهادو د جهاد موقره شي نو دا منافق باندې امتحان ناشي په منافق باندې امتحان ناشي نو بس دیو توبې هم نه باسي او نصیحت هم نه قبلې و اذا ما انزل سوره نو کله چې نازل شي او سوره چې باغی کې د منافقانو عیبی نظر بعضهم الى بعض نو ګوري باجر دینه باز نور ته د دې کې په عبارت کې تقدیر دی یشیرونا یو بل ته اشاره کوي یو بل ته اشاره کوي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د جهاد بیان کوي او کله چې د منافقانو قواتونه بیانېږي نو دغه فوجان او پولیس او عیسائی او دغه منافقان یو بل ته اشاره کوي هل یراکم من احد یو بل ته وی په اشاره کې آیینی تاسو من احد ایا ویني تاسو درڅوک سم منصرفو او بیا دی روان شیر مجلس نا صرف الله قلوبهم ګرځول دی الله تعالی زلون دی د حق نه الله تعالی د دی پزنون مانی مهر لگاول دی د حق نه دی ګرځیدل دی بیا نو قوم لا يفقهون ذکر دی دا سی قوم دی لا يفقهون چنه پویږي لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم په حق باندې دی نه پویږي سوچو فکر پاږي کنه کوي په خپل خوراکس کا کډیر سوچو فکر دی خو لیکن په قران کې سوچ نه کوي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا غش پک صفات دی پیغمبر چر تراسه بیان کل دا حق دی او دا رشتونه پیغمبر دی لقد جاءكم یقینا راغله تاسو ته رسول پیغمبر من انفسكم تاسو ر جنس نه دی یعنی انسان دی عزيز عليه ډیر ګران لګی پاغوان نه ما عنتم غشی تکلیف کی چي تاسو دره تاسو چې په کوم شی باندې تکلیف کې کیږي دا پیغمبر هغه ډیر زیات خفه کوي حریصون علیکم ډیر حرسناک دی تاسو په هدایت باندې تاسو په ایمان باندې بل مؤمنین رؤوف الرحیم خاص د مؤمنانو سره رؤوف ډیر مینه کون کړي رحیم رحم کون کړي ته مؤمنانو سره ډیر زیات شفقت کوي د دې اشاره ده نبی صلی الله علیه وسلم بل مؤمنانو د حفاظت لپاره دعاګانې غوښتلې نبی علیہ السلام داسې رؤوف الرحیم دا د الله تعالی په صفت کې هم دی خو په کومه معنا باندې چې د الله تعالی لپاره ثابت دی په هغه معنا باندې د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره نه دی ثابت په کوم معنا باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم لپاره د صفتونه ثابت دی په هغه معنا باندې د الله تعالی لپاره نه دی ثابت په این تولو نو کدی مخ واړو د ایمان نه په قول ورته وای پیغمبر حسبی الله پوره د زمانه پر الله تعالی لا اله الا هو دی په سلور جملو کې د الله تعالی توحید بیانېږي حسبی الله پوره د زمانه پر الله تعالی لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګی نشتر مددگار سوا د الله تعالی نه دریم عليه توکل تو ما خدان پاغه باندې سپاره لیدې ک کافرن هر سوې نو سمره منافقانو سمره د سیسی جوړې کړې نو جوړې دي تو وای ما په الله تعالی باندې ځان سپاره لیدې سلورمه جمله او هو رب العرش الكريم او هو رب العرش العظيم او دغه الله تعالی رب دې کی په معنا د مالک سره دی او دغه الله تعالی مالک دې د عرش لوی د لوی عرش مالک دې الله تعالی په حدیث ابو داود کې راغلی دی سحر او ماخام د سلور کلمې ول څوک چې وو وزره داوي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت هو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت هو رب العرش العظيم دا وزله سحر څوک وي او وزله ماخام وي الله تعالی به غمونه ختم کی غمونه به الله تعالی ختم کی ته خوشاله زندگی به الله تعالی نصیب کی الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانانو او خصوصا د مجاهدینو د مهاجرینو او د انصار الله تعالی دې خوشاله زندگی نصیب کی او الله تبارک تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانانو غمونه او پریشانی ختم کړي.